Może rozpoczniemy oficjalnie. No zaczynamy. Rozpoczynamy koncesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Dzień dobry, już oficjalnie, kłaniam się nisko. Teraz to też do wszystkich tych, którzy będą nas słuchać offline w pewien sposób. Też wielkie ukłony i no i szczere przede wszystkim, tak? My jesteśmy zawsze szczerzy. Obławo, czy trochę kłamiemy? Czasem, jak trzeba. No właśnie, ja do tego kłamstwa też chciałem nawiązać. Ty nie widziałeś może, jakiego pierdziel dostałem za ostatnią audycję? Znaczy, nie... Troszkę przeglądałem, ale... No może nie od szefostwa jako tako, bo to nie w tę stronę to ma biec. Natomiast od pewnych słuchaczy, których bliżej nie mogłem tam zidentyfikować, bo to były takie trochę małe obiekty niezidentyfikowane. Latające. No, szokujące to było to, co pisali. No trudno, to niech wejdą teraz na czata. Niech wejdą na czata i niech się wypowiedzą, albo niech dzwonią na Skype'a, kontestacja.com. Pepo pisze, że kłamią. No to kłamiemy, no niestety. Wszystkim się nie da dogodzić, proszę Państwa. My za chwilę zaczniemy, tylko ja dokończę z tymi zdjęciami tutaj tę historię, bo to będzie bardzo skomplikowane dzisiaj. Mianowicie będziemy chcieli Wam pokazywać zdjęcia przez radio. Czy Ty słyszałeś o takiej technice? Ja tam nie mówię oczywiście o wideo, tak, żeby do shortcasta podłączyć coś takiego. Nie, to przez radio, przez MP3 pokazujemy zdjęcia. Będziemy mówić zera jedynki, będziecie sobie zapisywać w pęcie. Bartłomiej z Białegostoku pyta się zlokalizować. Tak, zlokalizować, bo oni się pojawili, tam możecie poczytać pod audycją Macherowe Berety, pojawili się w dwóch osobach, napisali i już później się nie pojawili. Nie wiem, dlaczego się nie pojawili. Może ich przestraszyłem? Nie, bez przesady. Aż tak chyba źle nie było. Dzisiaj będziemy mówić o banknotach euro, to już tak organizacyjnie, które, no, bywają bardzo ciekawe. I tak, zaczniemy niedorzecznościami. Niedorzecznościami, no dobrze, niech będą. Niedorzecznościami, odcinek drugi. Wiemy, bo na pewno niektórzy zaraz zaczną kraczeć, że są gorsze niż te poprzednie, ale było bardzo mało czasu i bardzo napięte terminy. Niedorzeczności, odcinek drugi. Gramy. Akcja służbowa Parasolka, czyli stop kompromitacji najwyższych władz państwa. Dręczyciele dzieci zachowają genitalia, czyli nowy sposób na pedofila. Na koniec w niedorzecznościach kulturalnych powiemy o mega imprezie i dwóch superprodukcjach filmowych. Minęła 21. Grzegorz Ciesielski, zapraszam na niedorzeczności. Jak dowiedziały się nieoficjalnie niedorzeczności od źródeł zbliżonych do kancelarii prezydenta, urzędnicy pracują nad nowym projektem unijnym służbowa parasolka. Pieniądze mają zostać przeznaczone na zakup 40 milionów parasolek. Posłowie natomiast przygotowują ustawę, która zobowiązywałaby do noszenia parasoli jako środka obrony przed kompromitacją. Każdy musiałby na wezwanie policjanta okazać takowy rekwizyt, a w przypadku nieposiadania własnego, zakolczykowanego i wysterylizowanego parasola skutkowałoby to mandatem w wysokości 500 zł. Tak restrykcyjne przepisy i decyzja o podjęciu walki o środki unijne spowodowana jest nowym rozporządzeniem wydanym przez Parlament Europejski. Rumuński przewodniczący parlamentu Jerzy B. wyszedł z inicjatywą uchwalenia takowego przepisu po serii kompromitujących polskie incydentów. Przypomnijmy, że jeden z członków pospólstwa, który został wyznaczony do przywitania Angeli M. i Nikolasa S., posiadał tylko jedną parasolkę, którą użył do słonięcia się przed deszczem. W trwającej kilka minut szamotaninie miejsce pod parasolem wywalczyła domniemana przedstawicielka płci żeńskiej. Walka miała charakter podjazdowy. W trakcie trwania kolejnego abordażu udało się przejąć część parasola. Swoje stanowisko w sprawie tego osobliwego konfliktu przedstawił ONZ i Benedykt XVI, który zaapelował o pokój na świecie. Bronisław K. zapytany odczucia po tej wyczerpującej walce odparł. Kiedy pytają mnie, co czułem, przepychając się z tymi osobnikami, odpowiadam, nic nie czułem, miałem katar. Fundacja Gej Pospolity przedstawiła projekt parasolek, które miałyby trafić do wszystkich obywateli. Koncepcja zakłada, że parasole będą wielokolorowe, najprawdopodobniej w kolorach tęczy. Posłowie PO uważają, że to jest inicjatywa godna pochwały. Nie tylko pozwoli zapobiec incydentom na scenie międzynarodowej, ale też sprawi, że naród stanie się bardziej tolerancyjny. Parówka i jajka to element uposażenia panów, który stały się kością niezgody między Donaldem a innymi przedstawicielami płci brzydkiej. W 2008 roku Donek był gotowy osobiście wykastrować wszystkich pedofili. Jako świecący przykładem postanowił zacząć od siebie. Po 112 nieudanych próbach, które polegały na miażdżeniu, podpalaniu i chemicznym wyniszczaniu genitaliów, pomysłodawca się poddał. Zniechęcony brakiem efektów wielokrotnych prób postanowił zrezygnować z tego rozwiązania. Najnowszym pomysłem jest starodawny sposób na oduczanie dzieci palenia. Tak jak każe się dziecku wypalić całą paczkę w jak najkrótszym czasie, tak posłowie wpadli na pomysł zamknięcia jednego pedofila z setką dziewczynek i obarczanie go obowiązkiem zgwałcenia ich wszystkich w ciągu 8 godzin. Jak twierdzą eksperci, pierwsze próby dały już obiecujące rezultaty. Większość pedofili po zakończeniu kary obiecała, że już nigdy nie dotknie żadnego dziecka. Niedorzeczności na tropie wielkiej afery dyplomatycznej. Ambasador Rosji Dmitrij R. w ostatnich wypowiedziach twierdzi, że jego przodek zadał śmiertelny cios Urlichowi J. znanemu z afery krzyżackiej. Afera krzyżacka była wprowadzeniem do obrony krzyża pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Ambasador nie ograniczył się tylko do wypowiedzi. Napisał książkę, w której szczegółowo opisał tą skierowaną przeciwko Kościołowi i przede wszystkim krzyżowi zbrodnię. Jak się okazuje, nie tylko Dmitrij R. miał swoich przodków na kartach historii. Tadeusz Bur-Komorowski, generał wydający wezwanie do rozpoczęcia powstania warszawskiego, popchnął warszawiaków do walki z okupantem. A po stronie okupanta stali także ochotnicy z Wehrmachtu, w tym jeden z dziadków znanego polityka. Ta niezręczność może doprowadzić do niepotrzebnych napięć po stronie prezydenta i rządu. Jednak niedorzeczności apelują do władzy, aby przestać robić politykę i zacząć wreszcie budować przedszkola i mosty. Dla niedorzeczności Dariusz Ogryzek. Większość ludzi żyje w błędnym przekonaniu co do zaginięcia Tu-154 z parą prezydencką na pokładzie. Jak donosi nasz informator powiązany ze środowiskiem niezależnie badającym sprawy, rząd Federacji Rosyjskiej z pomocą skorumpowanych ufologów postanowił upozorować katastrofę smoleńską. Teoria wielkiego UFO, bo tak brzmi nowa hipoteza, obala mit rozbitego samolotu. Rosjanie, mający kontakt z pozaziemską cywilizacją, postanowili namówić kosmitów do udziału w zbrodni niemal doskonałej. Naoczni świadkowie wydarzenia zostali podstawieni przez służby bezpieczeństwa, zaś osoby, które mogły widzieć całe zdarzenie, opisują gigantyczny latający talerz zupy pomidorowej. Spytaliśmy o komentarz wicepremiera Pawlaka, czy rząd planuje podjąć jakieś kroki w kierunku wyjaśnienia tych niepokojących informacji. Idziemy na wojnę. Idziemy po zwycięstwo. Będziemy zwyciężać i zwyciężymy. Po tych słowach można ocenić, że rząd Donalda T. jest zdesperowany, aby uczcić pamięć prezydenckiej pary i rozwikłać tę niepokojącą sytuację. Dla niedorzeczności Sławomir Stwarożyk. A już teraz zapowiedziane niedorzeczności kulturalne. 2 lutego odbyła się pielgrzymka posłów na Jasną Górę. Na szczęście odbyło się bez incydentów i 120 egzorcystów, którzy cały czas czekali w pogotowiu, okazało się niepotrzebnych. Posłowie po obfitym świętowaniu w Częstochowie postanowili urządzić afterparty. Wszystkich miłośników choreów i Bogu Rodzicy zapraszamy na 23 do klubu Jasna Góra. Dla każdej pary oczywiście nie homo, kieliszek wina szalnego na głowę. Zapowiada się rok pełen filmowych hitów. Krytycy podniecają się na samą myśl o dwóch nadchodzących superprodukcjach. Pierwsza to biografia Justina Biebera w 3D. Ta mega gwiazda nie mogła dłużej czekać, aż ktoś opowie historię jej życia, która zawiera w sobie miliony doświadczeń, dramatów i pouczających morałów. Ten doświadczony przez życie 16-latek zaprezentuje się na dużych ekranach już 25 marca. Kolejną burzę emocji wywołuje informacja o filmie, który spada prosto z nieba, bo właśnie taki tytuł nadano produkcji opowiadającej o tragedii smoleńskiej. Nie dziwi mnie, że zaczynamy kręcić film o tej katastrofie, ale czy prosto z nieba to najodpowiedniejszy tytuł? Niektórzy chyba się oburzą i nie pomoże nawet tłumaczenie, że to nie aluzja do spadającego samolotu. To były kolejne niedorzeczności. Czyli niedorzeczności, no dla tych, którzy tam mają zawsze problemy, to nic nierealnego, nic prawdziwego, niedorzeczności. Dobrze, Obławo, czy jesteś ze mną dalej? Oczywiście. Czyli jesteś też ze wszystkimi słuchaczami. Raz jeszcze dobry wieczór. Dzisiaj będzie o OIRO między innymi. I może zaczniemy tak nieskromnie. Damy dzisiaj kilka przykładów, będzie dużo mojej myszki słychać. Damy kilka przykładów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Może nas to zainspiruje. Na początek, czy ja wiem, tylko prosiłbym was, żebyście nie zasypywali czatami tym czatu projektami, bo do każdego będziemy próbowali go pisać, tak żeby jakiś została kolejność. Dobra, to jest pierwszy projekt. Widzisz obławo? Tak, oczywiście. To są piękne. Oczywiście internetowe kwestie. Narodowy Bank Polski, 200 kurwików i pani Renata Beger. Lubię seks jak koń owiec. No tak. No tak. To są, tylko że to są to polskie. Spojrzenie i ta charyzma. Tak, tak, to są polskie pieniądze. Ktoś tam w internecie zaprojektował, wysłał, my będziemy na OIRO. No i teraz ogłaszamy oficjalnie konkurs. Jutro też się powinna, czy dzisiaj, czy jutro, nie wiem jak to tam. Informacja na stronie głównej pojawić. Do wygrania są książki za pierwsze i drugie miejsce. Tajniki bankowości. Nasz sponsor to księgarnia warszawa.pl. Tam są wszystkie książki, nie tylko warszawskie, nie tylko z Polski. I też takie, które mi podchodzą, na przykład Tajemnice wydarte zmarłym albo Profil mordercy, to możecie sobie zerknąć, co ja tam czytam. Księgarnia warszawa.pl i te dwie książki możecie otrzymać, właściwie to jedna osoba, jedną, druga, drugą, za projekty. Projekty, które przedstawiają OIRO. Jak będzie wyglądało nasze polskie OIRO, waszym zdaniem? Możecie tam wstawiać różne dziwne rzeczy, wszystko jest dopuszczalne, najlepiej w JPEG-ach, PNG albo w każdym innym graficznym formacie, które będę w stanie otworzyć, nie instalując jakichś cudownych programów. Jury będzie w postaci mojej i jeszcze jednej osoby, Łukasza. No i ocenimy to jury. Konkurs trwa do 5 marca, także nie musicie się męczyć. Dobrze, obławo. Temat pierwszy. OIRO. No tak jak mówiłem, no ja bym kaczkę dał na... Albo Tuska, tutaj w tej czapce z Peru. Tuska w czapce z Peru. I co, i z tyłu tacy Peruwianie? No i takie słońce lśniące. A pamiętasz, o czym jeszcze mieliśmy dzisiaj mówić? No tak, no jest parę tematów. No właśnie, ja tak chciałem nawiązać trochę do tego Peru, tylko znajdę odpowiednie zdjęcie. Wybaczcie mi, ale to ja nie jestem dzisiaj w stanie tego ogarnąć wszystkiego, tego jest tak dużo. Więc będzie bałagan. Później będą pisać znowu w komentarzach, że prowadzący się nie może w papierach znaleźć. Ale dużo treści to i dużo bałaganu. Poczekajcie, zaraz to znajdę. Boże. Pomóżcie! Pewnie minąłem. Nie działa mi scroll. A nie działa. Dobra, mam. Teraz będzie pan Wałęsa jako pierwszy element. Pomieszamy to strasznie. Pan Wałęsa, mówiłeś o Peru i o czapce z Peru. Zobacz to. O, fantastyczne. Piękne. A takie coś nie można dać na banknota? No, taki wzbudza podziw. Tym, którzy słuchają, powiem, że wszystkie te obłaski będą ponumerowane i wstawione na stronę, także nie martwcie się, że tego nie widzicie. To teraz Lech Wałęsa z takimi Indianinami, czy kto to jest? No, w takich klimatach. W klimatach Peru. W klimatach Peru. No i co? Może państwo macie jakieś propozycje? Tylko prosiłbym nie obrazkowo, bo obrazkowo to na konkurs, tylko opisowo. Tutaj ktoś proponował Tuska w czapce z Peru z czerwoną gwiazdką bolszewika. O! Jakiś kompromis. Na przykład co OIRO? Z lepszych takich projektów, już typowo takich OIRO, proponuję państwu na przykład, ale to wiesz, takie mocne są, bo nawet zrobili w internecie takie projekty, które pokazują gołe panie na OIRO. Czy myśmy by chcieli takie OIRO? Nie, a fu, w ogóle nie. Co mówisz, że zgarsza? No jasne, że tak. Teraz pokazujemy kolejny obrazek. Dwie panie, znaczy właściwie to jedna pani, ale sklonowana w odbiciu lustrzanym, prawda, się tu wygina? Chyba, że to są dwie. Dwie czy jedna? Lustrzane odbicie takie. Lustrzane odbicie. 300 euro. Jeszcze z Dodą są, gdzieś tam ktoś tam robił, ale to strasznie takie były niewyraźne. Nie, to musiał być dwóch facetów, żeby walczyć przeciwko uprzedzeniom. Tak? Chciałbyś dwóch facetów? To nie krzycz hop. Nie mówię, że chciałbym, ale... Maciej dzwoni. Witaj, Macieju. Witam was. Może masz propozycję na OIRO? Tak, mam, tylko chwilę muszę się skrócić trochę. O Jezu, nie skracaj się. Czekaj. Ale o co chcesz się skrócić? O głowę czy o coś innego? O radio, chcesz się skrócić. Aha, wyłączasz radio po prostu. Jak to skomplikowałeś? Ja dzwonię w kwestii euro albo euro, jak mówicie, euro. Euro, tak. Więc ja bym tak zaproponował taką kolekcję, to byłby... Mhm. Taki wiesz, kunszt mody, nie? No coś takiego, taki poczet świń polskich. Świń polskich. Tak, na pierwszym miejscu mógłby, na jednym banknocie mógł być agent Bolek. A zerkasz na czat teraz może? Znaczy tak to przelatuje. Zobacz, tutaj jest teraz 600 euro dla równowagi z panami. Tylko to jest wersja polska, zobacz, bo ona jest ocenzurowana, widzisz? Mhm. I tam, gdzie są białe pola, to było coś takiego niesmacznego. To Narodowy Bank Polski by tak ocenzurował. No na pewno. Jeszcze dałbym tak generała Jaruzelskiego. Mhm. Człowiek bardzo zasłużony. No tak, no i bardzo, też bardzo szlachetny. Bym dorzucił wieszczkę naszą najlepszą, Szymborską, która... Bardzo proszę, Szymborska do tego. I mieszamy cały czas. Która kiedyś pisała bardzo piękne wiersze ku czci Stalina. Mhm. No i na sam koniec bym dodał nam pięki panującego. A zerknij na czat i powiedz mi, skąd te panie są. Te 2500 euro. Z reklamy Fa. No nie pamiętasz? Mam piękne, gładkie ciało, wysmarowałem się szamponem czy tam kremem. No wybacz, ale... Pieniądze formą reklamy. Tadam. Dobra. Wiesz, wykupujesz miejsce na pieniądzu i oni ci tam drukują na przykład. Kontestacja.com, nie? No, przydałoby się. Może nasze państwo by coś zarobiło. Dobra, to chcesz Jaruzelskiego, chcesz Szymborską w jednym tym i kogo tam jeszcze? Był agent Bolek. Agent Bolek, oczywiście, tak. No i to wszystko. I to wszystko. A zobacz teraz na czat, widzisz Konona? O, no też by się przydał, fajnie przydałby to się wyglądało. Tylko oczywiście nie, niezależny Bank Polski, tylko no tak, ale by było Euro, a nie Konon. Albo Konono Euro. Nie wiem, jak to przekombinować. Dobrze. A powiedz mi, powinno być u nas Euro, czy nie powinno? Uważam, że nie, bo widzę, co się dzieje w Irlandii, widzę, co było w Niemczech, co się stało w Grecji. Więc to jest głupota. Lepiej, jak każde państwo ma swoją walutę, może nad nią panować, niż jak jest taka ogólno europejska waluta. Tutaj zobacz na czata sobie teraz. Powiedz mi, a taka forma zastosowania? No też fajne. Można było drukować na papierze też. Dostępny w tym samym miejscu. Muszę wam tu napisać, bo się dobijacie, gdzie wrzucać pracę. Będzie informacja na stronie jeszcze, ale to już piszę tutaj na maila mojego takiego, czyli kontesjonal@kontestacja.com. Tam wrzucacie swoje projekty, do wygrania są książki, tajniki bankowości, to tak napomnę. Weźmiesz, Macieju, udział? W konkursie? No. Tylko nie rysuj kredkami, Bambino, błagam cię. A mogę narysować coś kredą? Ale jak wyślę, wtedy będzie problem. A lubisz pana Giertycha? W sensie, że człowiek ma poczucie humoru. No to dobra, to zobacz sobie na czata i zobacz, czy dalej ma poczucie humoru. 20 zł wszechpolskich. Trochę z twarzy mu coś się stało. No zobacz, takie 20 euro wszechpolskich. Wszechpolskich, tak. Przepiękne. Przepiękne. Dajcie coś z leperem. Dobra, krzyczą, dajcie coś z leperem. Macieju, w czym byś lepera umieścił? Na jakim zdjęciu? Lepera? Mhm. Na jakim zdjęciu? Już daję coś z leperem, panowie i panie. No na jakim? A zobacz lepera, jak występuje. 500 talibów. 500 talibów, no też przepiękne. W Klewkach wylądowali talibowie, Andrzej Leper powiedział. Przepiękne. przede wszystkim ważny jest papier na banknoty, proponuję perforowany papier toaletowy, Pandora napisała. Ale rzeczywiście, nie no, oczywiście, że banknoty będziemy z papieru drukowali, ale nie takiego zwykłego, odzyskiwanego, tak? Bo my musimy przecież zachowywać się proekologicznie. Macieju, czy chciałeś coś dodać odnośnie euro, albo zagadać nam jeszcze, nas jeszcze czymś innym? Tylko teraz, wiesz co, będziesz musiał chyba na piśmie mi napisać, że już nie zmuszam cię do tego, żebyś skończył, tylko ty dobrowolnie chcesz skończyć, bo później znów mi zarzucam, że was tutaj cenzuruję. No więc to, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem, będę was słuchał dalej, pozdrawiam. Dzięki, nagrało się, czyli kończysz dobrowolnie. Możecie dzwonić, oczywiście wy też. Kontestacja.com to jest nasz nick na Skype'ie. I co? O, brawo. W którą stronę z tymi euro? No te ostatnie, które wklejasz, to chyba na matrycach Gazety Wyborczej są robione. Ożeś powiedział. Dlaczego? Takie monopolityczne. O! Jest z Lechu. Lech Wałęsa, nawiązuje do dzisiaj do 100 milionów. 100 milionów złotych. Oddawaj moje 100 milionów. Prowokatorze, jakbym cię mógł prosić, żebyś nie wklejał obrazku, bo to się zaraz wszyscy zgubią. Wałęsa i 100 milionów euro może być na przykład. Myślisz, że taka będzie inflacja kiedyś w euro? No, może kiedyś. Może kiedyś. Ja wolałbym, żeby było 10. A PiS lubisz? Dlaczego mam ich nie lubić? No bo ja też mam coś odnośnie PiSu. Tak, tutaj ktoś orientar wpisał: panowie, tak się nie robi. No dobra, tacy Polacy. Ty im ufa, oni ci na złość. No ale później tak będzie. O, i dwie kaczki są nawet. No właśnie, i później tak będziecie mi robić na złość. Kazimierz Krzywousty. Kazimierz Krzywousty, no. Ten, co już w Londynie tam pracuje. Z Izabel. No tak. 100 pisiorów. Przejdzie czy nie przejdzie? Nie no, już trochę nieaktualne jest. No. Tutaj orientar wkleił Ojca Tadeusza, też chciałem Ojca Tadeusza wkleić, ale później. Banknot radioaktywny, 10 ryzyków. No. Też przyzwoite, nie? Przyzwoite. Takie na tacy akurat. No. A na przykład, nie wiem, czy pana Łyżwińskiego lubisz, który, no niedaleko do Leperamu, tak? No tak. Łyżwiński, tak. Z bogatym życiem. Zobacz, seksualnym. Jedna łyżwa. Widzisz? Jedna łyżwa. Narodowy Bank Czwarty. Ale ja wiesz co, ja nie wiem, jak tą euro z tą łyżwą połączyć. No i ten Bank Czwartej Rzeczypospolitej strasznie płodny był. No płodny był, bo on jest cały czas płodny, wiesz. Niedługo zabraknie nam maszyn, żeby drukować te pieniądze. Ja chciałbym jednego niesioła. Niesioła chciałbyś jednego. Nie ma niesiołów, za to są. No, to też bardzo kontrowersyjne czasami. Bliźniaki. No. Z pieprza i dziadu. 1000 kaczorów. Prowokator pisze, że się czuje jak w szkle kontaktowym. A ja tam się nie czuję jak w szkle. Wręcz przeciwnie, bardzo luźnie. Narodowy Bank Polski, 1000 z pieprza i dziadu Lech Kaczyński. No ale to jest trochę nieaktualne już, nie wydaje ci się? No teraz trzeba coś nowego. Wiesz, bo za granicą też bardzo dużo wykazali się no, twórczością i kreatywnością i powstało bardzo dużo projektów, euro na przykład. No i to już dużo zaprezentowaliśmy. Jest jeszcze też dużo, które pozostają gdzieś tam w cieniu. Bardzo ciekawy, Amerykanie dolary przerobili na Obamę. Jednych z takich może fajniejszych wam zaprezentuję. Czarne dolary. Czarne dolary, ale oni tam, tak jak jest z Leperem, tam ktoś już wrzucił 0 złotych bodajże tam jest. Czy to nie był ten bank? No zaraz wjadę na górę. Nie, tu z Leperem jest... Nie, 0 złotych, zgadza się. I tutaj macie 100 dolarów, ale takich... takich, no... obamowych trochę. A myślisz, że jakby dać naszego Komorowskiego, tak prawda, z taką ręką, wiesz, wieszoną do przodu? No tak. Na znak. Albo tak jak patrzy, tak jak Obama patrzy, wiesz, tak, w górę, tak. Śmiało w przyszłość. Śmiało w przyszłość on patrzy. No, mogłoby i to być. Ze strzelbą i czapką taką. Tylko to nie będzie takie zawieśniackie trochę, wiesz, bo to tak trochę rolnik wyjdzie. Rolnik na włościach. No ale przynajmniej ze strzelbą to atrybut władzy. Ze strzelbą. Dobra, to zakończymy banknotem, który jest brzydki, ale który ciekawego z człowieka ma na sobie. Może nie tyle z ciekawego, co zawsze zwracającego uwagę. Bo no niby go nie widać, ale zawsze się pokazuje. Zobacz, kogo ja tu mam. O! Widzisz? Jak on się nazywał? No jejku, no pan Gosiewski. No pięknie. Pan Gosiewski. I on ma 5 Edgarów. Ty, a może zamiast zrobić u nas zamiast euro Edgary? Wiesz, jak to tak fajnie prestiżowo brzmi? Edgar. No tak, no. Jedna włoszczowa, 5 Edgarów. O, właśnie. Może. A jakbyś miał włoszczową północ, to byś miał ten. Chyba, że robić pieniądze na minusie. Tak jak były 0 złotych z tym, z deperem. To są ciekawe propozycje. Dobra. To tak przeglądowo przeskoczyliśmy przez te wszystkie propozycje. Teraz mam do ciebie taką prośbę, drogi Obławo, żebyś nie mówił, skąd te zdjęcia pana Wałęsy popłyną, dobrze? Dobrze. Bo nas niektórzy nadgorliwi zaraz nimi zasypią na czacie. To co? Źródła. Pół godziny prawie minęło. O, jeszcze Marek dzwoni, proszę bardzo. Halo, halo. Buczysz okropnie. To chyba ten buczenie to jest ta wypowiedź, bo... No, bardzo ciekawe. No. No dobra, dziękujemy ci, Marku. No, Marek też bardzo ciekawą propozycję nam złożył. Zrzuciłeś z anteny, nie dałeś mu dokończyć. No jak, nie, przecież nie słyszałeś, dokończył. To był Marek, tak podsumowując pierwszy temat. I co, teraz będzie Stachy Megafonista, drugi odcinek, równie cienki jak niedorzeczności dzisiejsze. Posłuchajcie i przejdziemy do drugiego tematu, zachowajmy tą godzinną formę. Będzie głośno, uwaga tam. Eustachy Megafonista. Eustachy jest megafonistą na dworcu Warszawa Centralna. Swoją pracę wykonuje od wielu, wielu lat. Na swojej robocie zna się jak nikt inny. O cholera, to nie do Krakowa, to do Gdańska. Poznajcie go. Oto nasz bohater. Eustachy zerwał się rano na dźwięk swojego budzika, który obwieścił początek wyjątkowego dnia. Dnia kolejarza. Od samego rana, gdy tylko przybył do pracy w swoim odświętnym mundurze, na dworcu panowało niemałe zamieszanie. Pracownicy kolei ustawili boksy i rozwieszali banery, a wszystko to na cześć swojego fachu. W planach były cukierki, dokładnie krówki z logiem firmy i baloniki na plastikowych patykach. Jednak wszystko to miało zejść na drugi plan, gdyż nasz ambitny kolejarz postanowił świętować z hukiem. I to dosłownie. Eustachy już od 3 tygodni zbierał swoich kolegów, którzy deklarowali, że potrafią grać na wielu instrumentach, ale nie na trzeźwo. Eustaś postanowił więc oprócz instrumentów zagwarantować źródło weny. Dzień dobry, czy ma pan alkohol? Tak, proszę pana. To w końcu sklep monopolowy. A po jakim się najlepiej gra? Jak to gra? Normalnie, na instrumentach. Proszę pana, to nie jest szkoła muzyczna i nie wiem, czego właściwie pan szuka. Organizuję z kolegami orkiestrę, tylko proszę nikomu nie mówić, bo to tajemnica. Chłopaki powiedzieli, że bez procentów nie zagrają, bo nie dopisuje im wena. A to było tak od razu. Nie wiem, po czym dobrze się gra, ale wiem, po czym śpiewa najlepiej. Repertuar mają bardzo szeroki, więc będzie pan zadowolony. Mnie interesuje coś związanego z koleją. To mam coś specjalnego. Zimna wódka. No panie, jak tak daleko nie będę jechał. Przecież zimna wódka to między Kłodnicą a Kluczborkiem, a w Warszawie jesteśmy. Co pan bredzisz? No przecież to jest stacja kolejowa. Proszę pana, ja nie wnikam, gdzie pociągi zatrzymują się na zimną wódkę, tylko tak nazywa się alkohol. A, to dawaj pan skrzynkę i problem z głowy. Eustachy, zadowolony ze swojego zakupu, powrócił na stację. Zebrał swoich kolegów i oznajmił: panowie, idziemy na zimną wódkę. Ciebie to już całkowicie pokręciło, przecież ty jest na Opolszczyźnie. Mnie nie pokręciło, tak się alkohol nazywa. No to mów tak od razu, panowie, idziemy skosztować weny. Po kilku rundkach kreowania wizji twórczych wszyscy udali się na halę główną z instrumentami. 92 mężczyzn uzbrojonych w najdziwniejsze przedmioty, które wydają jakikolwiek dźwięk, zaczęło grać. Eustachy oczywiście dyrygował i uwaga, mistrz podnosi batutę. Udało się słyszeć z głębi hali. Eustachy pomimo gwizdów podniósł pałeczkę i zaczął ją wymachiwać. Na całym dworcu dało się słyszeć coś, co miało przypominać muzykę. A już za tydzień Eustachy pozna jednego ze swoich idolów i na pewno nie będzie to Kaczor Donald. No i tak, przebrnęliśmy przez Eustachego, tutaj już prowokator pisał, czy będzie jakiś poważny temat, czy rozmowa po trzech piwach. Obławo, ile piw wypiłeś? Pięć. Po pięciu piwach, widzisz, pomyliłeś się, człowiek. Tak, będzie poważny temat, właśnie zaczynamy go w tej chwili. Les Wałęsa, jego blip i jego zdjęcia. Powiedziałeś Les Wałęsa. Les? Tak. Les Bolek. Tak. Les Ba, dobrze. Nie zwracajcie uwagi na moje wady wymowy, tylko na zdjęcia pana Wałęsy, które on zamieszcza tak owacyjnie, nie powiemy na razie gdzie, bo nam zaraz ich tu zarzucicie wszystkich tymi zdjęciami, ale pan Wałęsa jeździ wiele miejsc i one są równie egzotyczne i też wszystkie te zdjęcia zamieścimy gdzieś tam na stronie. To jedno z nich na przykład. Widziałeś? Jaka Hawaja? No. Ale zobacz, na tej Hawaji oczywiście Matka Boska. No. Takie, to można powiedzieć, że pan Lech Wałęsa też jest taki trochę egzotyczny po tych wąsach. No. Widziałeś? Czad. Tutaj nas zarzucają... Nie wiem, do czego to porównać. Jedna rzecz mi się kojarzy, druga, ale wszystkie nudne. Święta wojna. Święta wojna na czasie. Dżihad! Dobra. Lech Wałęsa w Hawajce na... Nie wiem, czy to są Hawaje. Ale pojawił się w bardzo wielu dziwnych miejscach i na przykład jednym z takich miejsc, nie wiem, czy to jest dokładnie Muzeum Techniki w Warszawie, bo nie przypominam sobie, ale kiedyś tam byłem i coś takiego w podobie widziałem. I to... Widziałeś? Jaki groźny? Niedźwiedź. Ale zobacz, on tu walczy z Solidarnością i nawet sobie nie zdaje sprawy, że za nim co? To rosyjski niedźwiedź. No, pedober ktoś napisał. No może być, plus ultra. Może być. A zobacz, drugi taki pokorny, nie? Tamtego już okiełznał. Ktoś tam z Krępnej? Nie wiem, gdzie jest Krępna, co to Krępna. Wiem, że kiedyś tam byłem. Bo tego niedźwiedzia poznaję, ale on wyglądał inaczej, był mniej przestraszony. Ale na przykład pan Wałęsa też czasami zaprzecza. A widziałeś, jak pan Wałęsa zaprzecza? No nie, pokaż. Też będziecie mogli to zobaczyć, ci, którzy odsłuchujecie audycji. Buława, trochę życia ci tu piszą. Staram się, jak mogę. Ojejku. Pan Wałęsa zaprzecza. No tak. Wygląda jak z X-Menów taki. Ale zobacz, to się zrobiło dynamiczne 3D. No, prawie wystaje z monitora. Ty, a może on się ten... Może on się... Transformers jakiś jest, wiesz? On się za chwilę zmieni w tego. W Robocopa się zmieni. Ale to by było zajebiste. A na przykład z ciekawych rzeczy, to proszę się nie śmiać w tej chwili, bo pan Wałęsa też bywa na uniwersytetach. Na przykład chyba był tutaj w Macedonii. Albo nie wiem gdzie. Zobacz. No wygląda jak Tatar taki trochę. Doktor honoris causa, Lech Wałęsa. No brakuje mu okulbaczonego konia i... Tadam, krasnoludki pisze ZSRR. Ale zobaczcie, tamte, ale te różowe, no to mi tak przypominają z takimi różowe czapeczki. No dobra. Takie przyciski trochę. Takie przyciski, a jak naciśniesz, to poleci takie... Dobra, nieważne, co poleci. Gdzie pan Wałęsa jeszcze bywa? A, no na przykład pan Wałęsa lubi muzykę. I muzyka, no to grana jest przez orkiestrę. Na przykład u Eustachego dzisiaj orkiestra grała. I na przykład pan Wałęsa z orkiestrą się spotyka. Ta-dam! No tak, i nawet z telefonem jest, można zadzwonić do tej orkiestry i sobie ich zamówić. Można sobie zamówić orkiestrę, z którą pan Wałęsa zrobił zdjęcie. Na przykład na ślub, wiecie. Z nami zrobił zdjęcie Lech Wałęsa. Ale na przykład też grupowe takie zjazdy pan Wałęsa lubi. Spotyka się, nie wiem kto to jest, ale to chyba myśliwi. Jak ktoś jest myśliwym, to niech się wypowie. Bo jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy. To dlatego Komorowskiego poparł. A widzisz? To układziki wszędzie. O. Ma rękawki jak ksiądz biskup. No dokładnie, Tomasz. Dokładnie. To mam na tym zdjęciu z tym uniwersytetem. Nie przejmujcie ci, którzy słuchacie, bo ja będzie strona podana pod audycją, będziecie mogli zajrzeć na te obrazki spokojnie. Tylko teraz tak. O kurczę. A widziałeś... Co tam się śmiejesz? Nie, bo na czacie ktoś wrzucił zdjęcie... Widzę, prowokator, tak. W czapeczce. Czapeczką. No to też pan Wałęsa lubi czapeczki, o czapeczkach to zaraz. Na przykład pan Wałęsa spotyka się... spotyka się z ludźmi, dziwnymi ludźmi. Widziałeś? To chyba Szkot jest. No. Ale tak... Ale brzuszki mają podobne. Wysportowane. No. Muskularnie. No, tak. Chyba Szkot. A wiesz, że pan Wałęsa lubi sport? A jaki? Lubi na przykład sobie chyba pobiegać. No jestem pewien, bo ubiór jest bardzo uniwersalny. Ja bym... Zobacz sobie. Ja słyszałem, że pan Wałęsa lubi pobiegać za rybami, ale... Widziałeś? Ale... No tak, widzę. Spodenki ma super. Znaczy, to nie wiem, co to jest. Co są spodenki, czy co to jest. Może z jakimiś rybkami dalej goni. Albo a wiesz, że pan Wałęsa też dzierży bardzo dużego konia. Potrafi go okiełznać. Zobacz. Widziałeś? No proszę. Wałęsa i jego koń. Właściwie to nie jego. No nie jego, ale... Wałęsa pilnuje konia kolegi. Ja bym powiedział, że nawet ten koń jest bardziej oddany Wałęsie niż prawdziwemu właścicielowi. A teraz wy zobaczcie wszystkich... znaczy ci, którzy jedzą kolację, to niech przestaną na chwilę. Teraz chwila grozy. Pa-pa. Bo... Z tyłu takie zdjęcie. Takie ale trochę... zobacz, on ma tam na drzwiach radioaktywne, widziałeś? No właśnie, tak. No, taka plakietka. A zobacz, gdzie ten gość w tym fartuchu się trzyma. Tak jakby mu coś tam odstawało. Wytrzymać nie może, no już po prostu. Pepo się pyta, gdzie te poważne tematy. No właśnie, nie wiem. No właśnie poruszamy, tutaj, no. Poruszamy je cały czas, no. No nie wiecie o tym, przecież... O nobliście. No, o nobliście mówimy, jego o osiągnięciach w dziedzinie fotografii. To, czy to jest niepoważny temat? Ale na przykład pan Wałęsa też często spotyka się... Znaczy, lubi sobie pobiegać z kijeczkami. I on sobie tak biega. Wygląda trochę jak taki ufoludek. Ale ten... Ale proszę bardzo. Światowy człowiek, no. To te wszystkie obrazki, wy, którzy siedzicie przed audycją i przyglądacie się w swój odtwarzacz i patrzycie, gdzie to wyskakuje. I myślicie, że macie zepsuty komputer. Nie, broń Boże, to na naszym czacie wyskakuje. Obławu nie zrobiłeś. Kropka kontestacja. Ja mam nadzieję, że nie włączyłeś Winampa i nie szukałeś tych obrazków. Nie, z głośników wyskakiwały. Ale to na początku. Boże, to co ty masz za głośniki? Chyba do ojca Tadeusza kupiłeś. Takie 3D. Nuda, panowie, co to za temat. Ach, Jezu, ja was o to kocham po prostu. Pan Wałęsa zaprzecza. Ale pan Wałęsa ma też taki gest, który bardzo często powtarza. Wiesz, co to za gest? Te 5 piw? Nie, tam 5 piw. Zobacz. Tadam. A zobacz, no tak. Jak mu się garnitur rozciągnął. Jakby mu teraz ten guzik poszedł, to by była kompromitacja. To była pełna kompromitacja. Statystyczny Polak, idźcie z tym blokiem, bo się żygać chce. On się, czy my go chwalimy? Wimes dzwoni, pewnie powie, że nudno jest. Wiem, że jest nudno. No, ale ja nie chciałem mówić, że jest nudno. O Jezu, to teraz zaraz ktoś mi napisze, że wmawiam, co mówiłeś. Napiszę zaraz oficjalne oświadczenie. Poczekaj, ja to cofam wszystko. Słuchajcie, ale ten człowiek wrzuca więcej. Powiedzieliście już, skąd to jest, czy nie? Nie, jeszcze nie, nie, wiesz, bo tam niektórzy są nadgorliwi i wiesz, i zaraz wejdą, zaczną ściągać, wrzucać masowo, zetnie się serwer, wszystko wywali, ja przestanę mówić. Obława z domu, urwie słuchawkę od domofonu. To powiem tak, że no ja tam też mam niby konto, ale tak sobie porównałem, że ja od sierpnia wrzuciłem tyle, co on od zeszłej niedzieli. Wpisów. Ale jakie ale teraz piękne. Ale, tak, ale jakie on ma egzotyczne. Zobacz, teraz jest policja. Mundurowy. Mundurowy. Baczność! Ojejku. Na Belweder. Ty zobacz, ale mu ta czapka nie wchodzi w ogóle. Za dużą ma. No. Za małą czapkę ma. Ty. Za dużą głowę. Główka mu się nie mieści. A czemu on tylko w czapce? No nie wiem, główka mu się nie mieści. Ale zobaczcie na przykład to. Zobaczcie. I do tyłu. Nie, no fantastyczne. Ale oni musieli tam mieć niezłą. Makarena, tak? To była makarena, ale w wykonaniu... Ale teraz to będzie przebój. Chciałem to dać na sam koniec, ale skoro mówicie, że jest nudno, to przydajemy tak tempa. Uważajcie, uwaga, teraz wszyscy patrzą na czata. Daję wam jakieś tam parę sekund. Coś chciałeś powiedzieć w imię się pewnie po drodze. Nie, to nie chciałem powiedzieć, ale pytam, czy trzeba dla tych, co stoją, czy muszą usiąść. Wiesz co, jak jest nudno, to niech siadają i śpią. Kirk pisze, że spada stąd żenada. Do widzenia. To teraz uwaga, będzie przebój. Czat, uwaga, patrzymy. Oj, oj. A jaki dowcipny opis. No, ja mam rezerwę wagi. No i te... O kurczę. Ale zobaczcie, jeszcze się wypiął i mówi, że ma rezerwę. Nie no, ale spoko. Ale to nie jest to... trochę chore, że porównuje się do tych grubszych, a nie do tych chudszych? Jest bardzo chore. Nie no, skądże znowu? No. On po prostu przyjmuje standardy amerykańskie. A widzieliście, to jeszcze jest na przykład jest Wałęsa w wersji cowboy, czyli USA. Patrz. Ktoś napisał Burger King, tak? Zobacz, zobacz. O! To jest chyba, to jest połączenie harcerza z cowboyem. To ja jeszcze tylko powiem tak, że podziwiam cię, że chciało ci się przeglądać te wszystkie zdjęcia. Znaczy wiesz co, psychiatra 3 razy do mnie dzwonił i się pytał, czy wszystko w porządku, ale jakoś udało się. Aha, to tyle, cześć. Dzięki. To był Wimes, który wcale nie powiedział, że jest nudno, może jako wyjątek, a i wyjątek potwierdza regułę. Czyli wszyscy mówią, że jest nudno. Dobrze, to był pan Wałęsa na zdjęciach. Nie było tematu, bo tu nigdy nie będzie tematu merytorycznego, bo jak się mówi o merytoryce, to zaraz wszyscy mówią, że jest nudno, albo że mówimy prawdę. A jak mówimy prawdę, to się ludzie dzielą na 2 obozy. Tych, którzy to podpierają i tych, którzy się z tym utożsamiają i... No i boją się tej prawdy, ich ta prawda boli. Zgadza się, Obławo? No nas nie boli, dlatego mamy Wałęsę. Nas nie boli, dlatego mamy Wałęsę. Ja mogę powiedzieć, że nie dość, że nie jestem gruby tak jak ten Murzyn. Brzydko powiem. Nie dość, że nie jestem gruby jak Wałęsa. To jeszcze nie jestem gruby... Nie no, jestem gruby tak jak ja, ale... Maciej dzwoni znowu. Witaj Macieju ponownie. No więc chciałem zaproponować fajny temat. 17 lutego będzie wielki protest studentów. Oni się sprzeciwiają płaceniu za następny kierunek studiów. Ale na za publiczny? Drugi i za każdy następny. Na publicznym? Chcą, żebyśmy to my płacili. Na publicznym mówisz, tak? Tak, tak, tak. Skandal. Mhm. Wojtek pisze, to zamiast tego życie z Wałęsy, tylko nie wiem, jaka była poprzednia wiadomość, bo to cię wszyscy rzucili teraz. Takie nudne, wszyscy piszą, jakby się gotowało. A, powiedz mi, protestują. Teraz będę się dowartościował, Macieju, powiedz mi, aż tak strasznie nudno jest? No wiesz, oglądanie Wałęsy... Dziękujemy, tak. Dziękujemy ci. Nie jest nudne. No, coś chciałeś jeszcze powiedzieć? W sumie na razie podziękuję, będę... dalej z przyjemnością. Biernym słuchaczem, ale nie, zaczekaj. Powiedz mi, bo o co z tym protestem chodzi? Bo mówisz, że chcą następny kierunek, żebyśmy my płacili z podatków, tak? Tak, bo ostatnio pani minister edukacji zapowiedziała, że studenci będą musieli płacić za... Ale nie, to wiesz, to nie to, że my będziemy musieli płacić z podatków, tylko to, że zaczniemy płacić z podatków. Czyli, że to nie wraca, tylko, że to pojawia się. Znaczy, nie. My w sumie płacimy teraz, a studenci się temu sprzeciwiają, żeby to nie zostało skasowane przypadkiem. Aha. No, bo pani minister edukacji zapowiedziała, że studenci sami będą musieli płacić za każdy następny kierunek, na który będą uczęszczali. To niedobrze. No niedobrze dla nich, bardzo niedobrze. A dla ciebie? Ja na szczęście nie mieszkam w Polsce, więc... No to co się przejmujesz? Nie, no tak mówię, nie wiem, może... Nie, no za temat dziękujemy oczywiście zawsze z otwartymi rękoma, tylko mówię, nie? No, no co się przejmujesz? Może ktoś się zbulwersuje. A kto się nam... Narody nam niszczą. Kto się nam zbulwersuje tutaj? No ci, dla których temat z Wałęsą jest nudny. No, to się wszyscy zbulwersują. Dobra, to kończę, może coś się rozwinie dalej. Dzięki ci uprzejmie. Maciej ma nadzieję, że coś się rozwinie. Rozwinęło ci się coś, Obława? Oprócz ospy wiecznej? Jakoś tak nie za bardzo. No dobra, to przejdźmy może do organizacyjnych spraw. Tak jak mówiłem, konkurs Tajniki Bankowości do wygrania. Do 5 marca wasze projekty polskiego OIRO ślecie na kontesjonal@kontestacja.com. Były niedorzeczności, były stachy, był Wałęsa, było OIRO. Po co te pół godziny z OIRO? ano po to, żeby można było zerknąć, co ludzie z tymi banknotami robią. Żeby nie było, że na deślecie ładnie ubranego Komorowskiego... O Jezu, ładnie ubrany Komorowski. To tak się zaprzeczam trochę, nie? Oksymoron, co? No właśnie. Jak to nazwać? Może względnie ubranego Komorowskiego i że on nas będzie promował na banknotach euro. Broń Boże, może być nawet Doda. Tutaj piszecie, że za dużo jest studentów jak mrówków. Ja mam propozycję, że połowę studentów do Chin. Na Sybir. A co oni tam będą na Sybirze robić? Śnieg zbierać. O, na przykład przerzucanie badania nad konsystencją śniegu. Nie, to bez sensu jest. Wiecie, bo jakby nie ma co z tymi studentami zrobić. Bo oni są strasznie żarłoczni, strasznie dużo piją. Żarłoczni, to brzmi jak szarańcza. No i co, narodu nam tutaj obrażasz. Wrzucisz... Ty się tam nie odzywaj, bo ty student jesteś. Wrzucisz ich wszystkich do jakiegoś tam obozu koncentracyjnego. Oczywiście nie mylić z tymi, które były kiedyś. Nie będziemy ich tam zagładą siać. Ale powiedzmy tam tak, przetrzymamy ich, do aresztu ich wrzućmy. No i co? Wszystkiego będzie mało. Jedzenia mało, picia mało. A jeszcze jak ci zaczną tam takie numery wykręcać, jak ci w akademikach wykręcają, no to żaden klawisz nie pomoże. No tak będą myszkować, że to wiesz... Lepiej niż na filmie Wielka Ucieczka. Więc co z tymi studentami? Bo wiecie, studiować nawet... Ja nie studiuję, tym bardziej nie mam zamiaru jełopom za studia płacić. Statystyczny Polak. Jeden kierunek na kogoś państwa tylko dla najlepszych. A no, ale no proszę bardzo. Tylko w Stanach to się zrobiło aż tak dla najlepszych, że teraz losują ludzi, którzy mogą studiować, a cała reszta płacze, że nie ma miejsc. Mam pytanie, ilu tutaj nie zapłaciło za studia? Pandoro, świetnie, nie pominiemy tego pytania. O swojej osobie się nie odniosę, bo chciałbym być bezstronny. Boże, mówię jak Niesiołowski. Obławo, czy ty zapłaciłeś za studia? Tak, ja cały czas płacę za studia. Płacisz, prywatnie. Prywatnie jestem. Tak jest. Gdyby wszystkie studia były płatne, budżet zaoszczędziłby kilkanaście miliardów. I politycy by to wszystko ukradli. Czyli pytanie, czy lepiej dać politykom, czy studentom? Bo wiecie, dopóki się rządu nie uzdrowi, to co zaoszczędzimy, to ukradną. Ha, pierwsze kłamstwo studenta. Dziękuję, nie jestem głodny. Panowie, dlaczego wy tak strasznie tych studentów tutaj... Kwiat narodu obrażają, jak tak można? Z podłogą porównujecie. To wasza przyszłość jest. O, przyszłość... Przyszłość tego kraju. Była taka piosenka chyba, że coś tam przyszłość, młodzieży, to są, leży w młodzieży, coś takiego. Można kilka projektów banknotów wysłać, pisze Dżelu, pyta Dżelu. Tak, oczywiście, można kilka, będą brane jako jedna praca, tak? Jeżeli będą atrakcyjne i jakby każdy będzie inny, a nie tylko zmieniał kolor, to też to będzie bardzo dużo plusów. Bo głównie chodzi o kreatywność i to o wasze pomysły, tak? Jeżeli ktoś nie umie rysować, no to w ostateczności może opisać albo nam to przedstawić, nawet nagrywając jakiś tam krótki plik dźwiękowy. Ważny jest przede wszystkim pomysł, tak? Realizacja, no to też zależy od środków, tak? Od umiejętności graficznych, a jeżeli ktoś ma dobry pomysł, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nam go przedstawił. Wyrównywanie szans to jest takie. No, bo wiesz, bo jest ten program tam przyjaznego państwa, tak? Tam mniej biurokracji. A w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że będę w TVN24. Prosto z Polski, w poniedziałek albo we wtorek. Ale przecież tam pracowałeś już, to co to za atrakcja. A tak, wiecie, to ZSRR chyba napisał, że pytał się mnie, czy ja w TVN24 pracowałem, bo pisałem w komentarzach. Nie, to była taka ironia, wiecie, bo oni tam tak na mnie strasznie naskoczyli. Prosto z Polski będę, w poniedziałek albo we wtorek. Jak zobaczycie, się wstydzisz teraz przyznać. Jak zobaczycie takiego upośledzonego karła, który drze się do mikrofonu i skacze do kamery, to już wiecie, kim jestem. Także to odnośnie mojej osoby skromnie. Co z tymi studentami dalej? Co z nimi zrobić? Poruszamy jutro, znaczy jutro, za tydzień temat studentów. Dochodzimy do wniosku, że no powiedzmy, że nie opłacajmy ich z tych studiów. To część zrezygnuje z tych studiów. No i co? Już wiem, w takie kółko jak chomiki mają. Niech biegają i prąd... I prąd robią. O! No, niech prąd robią. O, a co robisz w TVN24, pisze Pepo. Obejrzyjcie to, to się dowiecie. No, nie chcę zdradzać szczegółów przed, mogę powiedzieć po. Ale to nie jest nic takiego, żeby tam za TVN24. Bardziej trochę ich tak, no, do swoich celów nastawiłem. Tak, serio mówisz. Chodzi o to, że ktoś nam ścieki leje pod dom, no. To bardzo taka... Budzę się rano jak i wali jak w chlewie, no. Po prostu. I nikt nam nie chce nic z tym zrobić. Jesteśmy na razie na etapie TVN24. Potem będzie lincz. Potem będzie lincz. Nie, ten TVN to nie bardziej jako tam, wiecie, że o, TVN poszedł do TVN-u, się o, dzień dobry, tak, piękną telewizję robicie, a pan... No właśnie, jesteś obłudny teraz. Tak, jestem obłudny. O, przepraszam, ironizuję. No i nie, bardziej tak, wiecie, skoro coś tam nastraszą, postraszą, to chyba na korzyść, tak? I polecam wszystkim wykorzystywanie mediów do swoich celów. Emil był w TVN-ie, Mariusz pisze. No był. Był. I to nie raz chyba. Ojejku, koncesjonał prowokator pisze. Dobrze, to proszę państwa, następnym razem jak będę miał jakiś problem i nie będziecie chcieli oglądać kogokolwiek w TVN-ie, inaczej, nie chcecie się przyczynić, żeby jedna kolejna osoba była w TVN-ie, to przyjeżdżacie ekipą, robicie porządek z moim problemem i nie ma problemu. A ty to o kiblach mówisz. Nie o kiblach, tylko ktoś sobie zrobił przemysłowy ściek i wszystko leci na moje podwórko. Nie, to nie tylko na moje. Pół wsi jest zalane. Niech kontestacja otworzy własną oczelnię. To jest dobry pomysł. Dlaczego by uczcili? A ponoć do TVN za plecami się śmiesz. No na tym to polega, Wojtku, żeby tu się śmiać, a tam umieć z nich korzystać. Tak to jest. Generalnie tak jak ostatnio ktoś powiedział, że już chyba Hos, że tutaj nie kłamać, a tutaj to on może trochę zmanipulować. Identycznie tak działo, tak samo działam, tak, tacy już jesteśmy. Imienia Barona Martina uczelnia. Ja bym dostał na dzień dobry profesora zwyczajnego. A studenci, przepraszam, studenci w tej uczelni... A studentów to... do piwnicy. Do piwnicy. I niech się... Fritzla. Uczelnia imienia Fritzla. Może być. Nie, bo wiecie, mówię, za tydzień dojdziemy do wniosku, że studiów nie opłacać, część ludzi nie będzie stać i co z tymi studentami? Do roboty, no. Mariusz dzwoni. O, Mariusz... Oho, tak oho, będzie ostro. Uwaga, uwaga. Poszło. Witam. Witamy. Poczekaj, przyciszę podkład, bo ciebie prawie nie słychać. Chyba cię zagłusza znów Radio Maria. No, mów. No więc ja mam komentarze w zasadzie dwa, jeden tak pośrednio do tej OIRO, mianowicie w ostatniej lewatywie umysłu padł temat picia korwinów. Mhm. Jeżeli kojarzycie. Tam, i też przelicznik stosowali, jak to by było co czego, że chyba 100 fiorów to byłby jeden korwin, już nie pamiętam, 100 lechowiczów to jeden fior i tak dalej. No, odnośnie studentów i tam problemów ze studentami, chciałbym powiedzieć wszystkim na antenie, tym oburzonym, że muszą płacić tam na nierobów studentów, bo później będzie na mnie, że ja tu przewrotową audycję robię i że nudną na dodatek. No to ja chciałem powiedzieć tylko tym wszystkim. To powiedz, że w twoim że muszą płacić użyj na takiego, użyj studentów. Taki, użyj takiego że, zwrotu moim zdaniem. Słucham? Użyj takiego zwrotu moim zdaniem. Tak jest, że nikt się was nie pyta, czy wy chcecie na nich płacić i nikt się was nigdy nie zapyta, więc się łaskawie przyzwyczajajcie. A czy ktoś mnie się zapytał, czy ja chcę płacić na koziołka Matołka, znaczy takiego tam koziołka, czy jakąś tam postać, która tam promuje jakieś kraje, albo na jakieś dziwne programy typu tam Pokochaj Polskę, jadą do Rumunii jakimś statkiem i o, przyjeżdżajcie do Polski. Właśnie o tym mówię, samo ze studentami, nikt się was nie będzie pytał, czy wam się podoba, że płacicie za studia, czy nie, możecie ewentualnie powiedzieć, skoro już i tak płacą za studia, to jak słuchałeś, Mariusie, trochę może uważnie, trochę nie tej dziwnej audycji, to mogłeś usłyszeć, że ja powiedziałem, że dopóki się rząd nie zmieni, to zaszczędzimy, to ukradną. I dokładnie to jest to samo. Dopóki się rząd nie zmieni, to nie będzie nas nikt o tych pytał. Dobrze, Mariusie, muszę cię uciąć, bo ktoś dzwoni normalnie. Czy chciałeś jeszcze coś mocnego dodać? Drugi argument. Ktoś dzwoni normalny, czy? Tak, z telefonem. Coś chciałeś jeszcze drugiego dodać? Aha, Mariusz się rozłączył, dobra. A kuku zrobiłem. Halo. Halo? Dzień dobry, właściwie to dobry wieczór. Koncesjonał? Aha, dobra, tutaj Hos. O! Przyszedł ten, co prawdy nie mówi. Tak, właśnie przed chwilą usłyszałem, no stary, że ty, nic nie... Aż ty, obłudniku. Ty zakało narodu polskiego. Ty czarne owco, ty. Tak, tak. A ty anarchistyczny wyrzutku społecznym, który pracujesz na biednym socjalistycznym społeczeństwie. Matkę mi będziesz wyzywał? Nie. No. Coś chciałeś powiedzieć zapewne. Ale nie słuchajcie go, bo on kłamie. Tak, ten manipuluje prawdą. O tym gdzieś rozmawiacie, bo nie wiem, nie mogę, nie słucham was teraz, bo internetu nie mam za bardzo. Dobra, panowie, zaczynamy od nowa. Zwijamy ten biznes. Nie, mówiliśmy dzisiaj o OIRO, dawałem takie przykłady na czacie i obrazków i później będzie na stronie też podane te obrazki, jakie tam różne banknoty projektowali, polskie, nie polskie, takie generalnie bez temacie, bo szczerze się przyznam, było mało czasu, żeby się przygotować. Były Eustachy, były niedorzeczności i był Wałęsa i jego zdjęcia z blipa, tak, to jest, był jego blip, teraz mogę powiedzieć. No i było tam dużo śmiesznych zdjęć generalnie. No i jest konkurs, możesz sobie narysować, wymyślić jakiś projekt OIRO naszego polskiego, wysłać na adres kontesjonal@kontestacja.com i możesz wygrać książkę Tajniki Bankowości. O, dobrze, a na jaki to jest nominał? Na bilion czy trylion? A to twoja decyzja, w zależności od jaką sobie wyobrazisz inflację. Aha, dobrze, to będzie trylion z Grzegorzem Napieralskim na czele. O, może być trylion Napierałów. Albo Kalisz, poseł Kalisz. Ale to by musiały być grube te banknoty, wiesz? To jakiś grubszy papier. Grubszy nominał. No. Grubszy papier musiałby być. Albo okrągłe, okrągłe. Tak, takie... To na łanecie, no. O, zróbmy banknoty z lateksu i będą się zmieniać w prezerwatywy. O tak, to by było super, super pomysł. No. Co chciałeś Hosie powiedzieć, ale nie wierzcie mu, bo on prawdy nie mówi. Tak, bo manipuluje słowem, to znaczy... Uczyniłeś manipulację. Ja chciałem tylko ci powiedzieć, że twoja sprawa trafiła do Komisji Sprawiedliwości w Sejmie. To nie, aż tak źle ze mną już? Tak. No nie, to nie, posłanka, to ja się rozłączam, posłanka Senyszyn powiedziała, że no, niestety. Ej, że ja tu jestem Janem Senyszyn. A pani Pitera to już w ogóle. A panowie z CBA powiedzieli, że dadzą ci klapsa. Tak, a CBW, CBS, co powiedzieli? A nie będę powtarzał, bo byś się przestraszył i nie wstawał z krzesła. Dobrze, dobrze, dzięki. Dobra, to ja tylko tak chciałem zadzwonić. Na razie. No, widzisz, chłop konkretny, powiedział co wiedział, rozłączył się, nie musiałem go ścinać, kulturalnie. Będziesz teraz kontesjonał z groźby? Można kulturalnie. Było nudno dzisiaj, było bez tematu, było z tematem, było z zdjęciami, z dźwiękiem, z moim krzykiem, śmiechem, kichaniem, płaczkaniem. Wszystko dzisiaj było. Nie ma takiej audycji, oprócz naszej, gdzie by nie było wszystkiego. Nawet nudno u nas jest. Widziałeś? Jest nudno i ciekawie. Widziałeś? Można kulturalnie? Można. Tylko trzeba chcieć, proszę państwa. Trzeba chcieć. No. To teraz się zburzyłem na koniec. Jak to moje szambo na podwórku. Dobrze, to ja będę zdradliwy w TVN-ie. Wy tutaj marudźcie na mnie i piszcie w komentarzach, jaki to jestem straszny, okropny, ironizujący i w ogóle. I dalej, niech niektórzy piszą, że niedorzeczności to strasznie poważne są i takie rzeczy tam mówimy, że to po prostu w wiadomościach to się takie coś nie powinno ukazywać, bo dlatego to są niedorzeczności. A ty, Obławo, co na koniec możesz dodać? Ja chciałem powiedzieć, że bardzo jestem zniecierpliwiony do następnego odcinka Eustachego. Kogo spotka? To jest... To ja mogę zdradzić tylko tyle, że Eustachy spotka swojego idola i będzie to Donald, tylko nie wiemy który. Czy Kaczor, czy Tusk? Tylko pytanie, czy Tusk jeździ pociągiem albo Kaczor Donald? Kaczor Donald to raczej... A skąd wiesz? O to skąd wiem? Ty, a może... Tajne źródła dziennikarskie, chciałem ci powiedzieć. A może Donald ma swoją myszkę? No Donald ma swoją myszkę, ale... Zobacz, co ale ktoś... który? Nieważne, nie będziemy zaczynać, bo skończymy o 24. Proszę państwa, minęła godzina. Ja się ubawiłem, wy się zanudziliście na śmierć, ale taka moja rola egoisty. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia za tydzień. Tych, dla których nudno było, to trudno. Jak nudno, to trudno. Nawet się zrymowało. Kłaniam się nisko, Grzegorz Ciesielski z tej strony, a po drugiej stronie naszego Skype'a Filip Szarecki, Obława. Filip Szarecki, Obława. A ja mogę swoje pseudonim powiedzieć, bo dostałem pseudonim od takiego pana, co mówił tam w komentarzach, że audycja jest straszna, bo tam wyzwaliśmy papieża, że brzydko mówi. Ja dostałem pseudonim Czarna Owca. Czarna Owca. Bo wśród tylu prezenterów trafi się jedna taka czarna owca w kontestacji. Jako no to kończymy. Jako ta czarna owca kończę i przepraszam za wszystkie zła, które wam wyrządziłem. Boże.